Wa salaam alaykum gaani ki nak mom ndaysaan ñett dof lañu woon ñuy yalla xex leen ci julli ñuy julli ba mu yag rek ben mus romb leen bi ben mus bi rombe rek ben dof bi ne wa muslim xat fa dof nonu nak bene julli ñu romb ci kanamam ben dof bi ne ko yow xana xamone yow kuy julli du wax benen dof bi ne ko man de motax ma noppi man te selmal guñu de